three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 40. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca. Number 39. Number 38. Capitulare, nu uitați, aveți podcast pe KissFM.ro de mâine începând și avem locul 30, Par Plays Out of Time, 4 poziții mai sus. Out of Time pe 30, Anerta 100 pe 29, coboară Enrique cu Mai Vechiul Tonight, găsim Corina, 8 locuri mai jos pe 28, No Sleeping și ascultăm Crush cu Alexandra Angureanu, I Need You More, 9 locuri mai sus pe 27. Number 27. What you said when you walked away. Oh my love, how I wish to turn back those days. And now you're so far away. Crush cu Alexandra Ungureanu, I Need You More. Cobor Matias, mi se încheie pe 26, în locul 25, găsim Rihanna, California, King Bed. Urcă Michelle cu Randy, Only You, pe 24. Number 24. What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you. Away from you. You'll find your way, you'll be alright. Astăzi Michelle cu Randy, Only You. Alessia ia în primiră locul 23, Fanny, și staționează DJ Sava, Moneymaker, pe locul 22. Pe 21, Nadia Lee, Rapture. Să mai fie încă o recapitulare în Romanian Top 100. Number 30. I'm running out of time. Oferită de colegul Dan Marco. Avem Top 20 pe 20, Nick Cavanera și Mike Diamond, Scalia. Urcă Sasha Lopez, avem All My People pe 19. Let's go.

not the one easy to get to. But all that changed, baby, when I met you. It's too late. Put it down, let me mai sus scoprie pe 12 Nicole Scherzinger și 50 Cent Right There. Coboară în RT100, I'm Not Tell Me Why, ne întoarcem imediat cu recapitulare plus top 10-ul.